În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, din seria a doua ascultați astăzi lecția 20-a, intitulată Am rezervat o cameră. Ich habe ein Zimmer reserviert. În lecția trecută ați ascultat un interviu fictiv luat de Andreas împăratului Carol cel Mare. Astăzi Andreas e din nou la locul său de muncă de la Hotel Europa. Stă de vorbă cu doamna Berger despre cele petrecute la sfârșitul săptămânii. Tema dumneavoastră, despre ce se interesează doamna Berger. Guten Morgen, Frau Berger. Guten Morgen, Herr Schäfer. Na, war's schön mit Ihren Eltern? Ja, danke. Es war sehr schön. Was haben Sie gemacht? Ich habe meinen Eltern Aachen gezeigt. Und? Hat es Ihnen gefallen? Ich glaube schon. Wir waren auch im Theater. Wir haben die Drei-Groschen-Oper gesehen. Ich nicht. Ach, da ist sie ja wieder. Ihre zweite Stimme. War sie nicht dabei? Nein, leider nicht. Doamna Berger se interesează cum și-au petrecut timpul părinții lui Andreas și dacă le-a plăcut Aachenul. Să examinăm mai îndeaproape desfășurarea convorbirii. După saluturi, doamna Berger îl întreabă pe Andreas. Ei, a fost frumos cu părinții dumneavoastră? Na, war's schön mit ihren Eltern? Andreas răspunde afirmativ. Ja, danke. Es war sehr schön. Doamna Berger întreabă în continuare. Ce ați făcut? Was haben Sie gemacht? Andreas spune. Le-am arătat părinților mei Aachenul. Ich habe meinen Eltern Aachen gezeigt. Doamna Berger vrea să știe dacă le-a plăcut orașul. Și? Le-a plăcut? Und? Hat es Ihnen gefallen? Cred că da, răspunde Andreas. Ich glaube schon. Andreas povestește mai departe. Am fost și la teatru. Am văzut opera de trei parale. Wir waren auch im Theater. Wir haben die Drei-Groschen-Oper gesehen. Ex n-a fost de față. De aceea intervine în discuție spunând, eu nu. Ich nicht. Doamna Berger o aude și face aluzie la enigma nerezolvată a lui ex. Ah, e din nou aici cea de-a doua voce a dumneavoastră. Ea n-a fost de față. Ach, da ist sie ja wieder, ihre zweite Stimme. War sie nicht dabei? Ex se grăbește să răspundă ea la întrebare. Nu, din păcate nu. Nein, leider nicht. Conversația se întrerupe aici pentru că în hotel intră un domn. Doamna Berger pleacă în biroul ei, iar Andreea se ocupă de client. Tema dumneavoastră, ce i s-a întâmplat clientului? Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ein Zimmer reserviert. Wie ist Ihr Name bitte? Müller. Dr. Martin Müller. Ah ja, ich habe mit Ihrer Sekretärin telefoniert. Einen Moment bitte. Hier. Zimmer 20. Aber Sie haben das Zimmer erst für morgen reserviert. Und das Hotel ist heute leider voll. Wie bitte? Unmöglich. Das muss ein Irrtum sein. Das tut mir sehr leid, Herr Dr. Müller. Ich habe Ihre Buchung für den 14. notiert. Für den 14.? Ja. Und heute ist erst der 13. Ja, klar. Das weiß ich auch. Der 13. Ein Unglückstag. Und was mache ich jetzt? Warten Sie doch bitte einen Moment. Ich rede mal mit meiner Chefin. Danke. So was Dummes. Domnului Müller i s-a întâmplat ceva stupid. Când și-a rezervat camera la Hotel Europa, a greșit data și a reținut camera pentru ziua următoare. Să ascultăm încă o dată conversația. Un domn intră în hotel și spune. Am rezervat o cameră. Ich habe ein Zimmer reserviert. Andreas îl întreabă cum îl cheamă. Wie ist Ihr Name, bitte? Îl cheamă Müller. E un nume foarte răspândit în Germania și de aceea clientul adaugă titlul și prenumele. Müller. Dr. Martin Müller. Andreas își amintește. Ah, da, am vorbit cu secretara dumneavoastră. Ah, ja, ich habe mit Ihrer Sekretärin telefoniert. Uitându-se în evidența rezervărilor, Andreas constată. Însă ați rezervat camera abia pentru mâine. Aber Sie haben das Zimmer erst für morgen reserviert. În mod normal, n-ar fi grav, numai că de data aceasta nu mai sunt camere libere. Din păcate, hotelul e astăzi plin. Und das Hotel ist heute leider voll. Dr. Müller e convins că trebuie să fie vorba de o greșeală. Irrtum. Trebuie să fie o greșeală. Das muss ein Irrtum sein. Andrea știe însă că a notat rezervarea pentru ziua de 14. Am notat comanda dumneavoastră pentru 14. Ich habe Ihre Buchung für den 14. notiert. Domnul Müller se miră. Pentru 14? Für den 14? Ca să fie sigur că domnul Müller nu se înșeală asupra datei, Andrea spune: "Și astăzi e abia 13." Und heute ist erst der 13. Acest lucru îl știe și domnul Müller. Superstițioșii cred că 13 e o cifră care aduce ghinion, un gluc. De aceea, domnul Müller spune, 13, zi cu ghinion. Der 13. Ein Unglückstag. Andreas vrea să-l ajute pe domnul Müller. Îl roagă să aștepte puțin. Mă duc să vorbesc cu șefa. Ich rede mal mit meiner Chefin. Domnul Müller e furios pe sine însuși din cauza celor întâmplate și spune: Așa ceva stupid. So was Dummes. În timp ce doamna Berger și Andrea stau de vorbă, vrem să vă explicăm o altă formă a perfectului. După cum știm, perfectul se formează cu verbul auxiliar haben și participiul 2 al verbului de conjugat. Am făcut cunoștință până acum cu două forme ale participiului 2. În primul rând, aceea a verbelor regulate, care se formează cu prefixul ge și terminația te. Iată un exemplu cu verbul machen, a face. Machen. Gemacht. Was haben Sie gemacht? În al doilea rând, am învățat participiul 2 al verbelor neregulate. Și în acest caz, prefixul este ge, însă terminația este en. Ascultați un exemplu cu verbul sehen, a vedea. Sehen, gesehen. Wir haben die Drei-Groschen-Oper gesehen. Astăzi ați auzit o a treia formă a participiului 2, cea a verbelor terminate în -ihren. Participiul 2 al acestor verbe se formează numai cu terminația -t, fără prefixul -g. Iată un exemplu cu verbul reservieren, a rezerva. Reservieren. Reserviert. Ich habe ein Zimmer reserviert. Și încă un exemplu cu verbul telefonieren, a telefona. Telefonieren. Telefoniert. Ich habe mit ihrer Sekretärin telefoniert. Să ascultăm încă o dată în încheiere cele două dialoguri. Așezați-vă comod și ascultați cu atenție.